Poznaj super oferty na ten i pozostałe SUVy podczas dni otwartych od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach Hyundai i na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku są problemy z przejazdem przez chałupy na Półwyspie Helskim. Osobówka zderzyła się tam z samochodem dostawczym. Ustawa ograniczająca dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych może być gotowa jeszcze w tym roku, tak zapowiada minister cyfryzacji. We Francji trwa pierwsza tura wyborów samorządowych. Mieszkańcy kraju wybierają radnych na 6-letnią kadencję. Utrudnienia drogowe na Półwyspie Helskim. W chałupach samochód osobowy zderzył się z pojazdem dostawczym. Ruch drogą wojewódzką nr 216 poprowadzono wahadłowo. 19-letni kierujący Mercedesem Sprinter, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym pojazdem Volkswagen Golf. 50-letnia kierująca Volkswagenem w wyniku zderzenia zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo. Poniosła śmierć na miejscu. Mówiła Joanna Samula z Policji w Pucku. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Minister cyfryzacji liczy, że w tym roku gotowa będzie ustawa ograniczająca dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Jego resort pracuje nad tymi przepisami. Ograniczenie dotyczyłoby osób poniżej 15 roku życia. Minister Krzysztof Gawkowski uważa, że te zmiany są potrzebne. Przypominał, że równolegle trwają prace nad ograniczeniem dostępu dzieci do pornografii. Sama deklaracja na stronach, które mają treści pornograficzne, jest tak banalna, że dziecko w wieku 10 lat jednym kliknięciem może tam po prostu wejść. Trzeba z tym skończyć. Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby w obu przypadkach wiek dzieci był weryfikowany przez aplikację M-Obywatel. Nominacja do Oscara jest dla mnie na razie satysfakcjonująca, mówi kostiumografka Małgosia Tużańska. Najbliższej nocy poznamy laureatów tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Choć polscy filmowcy i wielbiciele kina trzymają kciuki za Oscara dla Małgosi Tużańskiej, to sama artystka nie liczy na statuetkę. Uważam, że w tym roku Oscar się należy Kate Holly, która robiła Frankensteina. Ja jestem strasznie szczęśliwa z nominacji i w tym roku mi to wystarczy, a w przyszłych latach sobie tego bardzo życzę. Natomiast zdobywca Oscara za scenografię do Listy Schindlera, Alan Starski, uważa, że Małgosia Tużańska nie jest bez szans na Oscara. Jeśli film się ludziom podoba, ludziom, którzy się znają na tych wszystkich zawodach filmowych, to też dostrzegają, że ta siła tego filmu jest także w kostiumach. Także ja uważam, ma bardzo duże szanse. To jest po prostu dobrze zrobiona artystyczna robota. Małgosia Tużańska stworzyła także kostiumy do filmu Sny o pociągach, który jest nominowany do Oscara, między innymi w kategorii najlepszy film. Witold Banach, Polskie Radio. Na Oscara ma także szansę Maciek Szczerbowski za krótkometrażową animację The Girl Who Cried Pearls. We Francji trwa pierwsza tura wyborów samorządowych. Mieszkańcy kraju wybierają na 6-letnią kadencję radnych miast i gmin. To ostatni poważny sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Stawką dla obozu prezydenta Macrona jest ograniczenie strat mimo niekorzystnych sondaży, a dla opozycji pokazanie siły na kilka miesięcy przed rozpoczęciem kampanii prezydenckiej. Symbolem problemów centrystów jest sytuacja w Awrze, gdzie zagrożona jest reelekcja mera Edouarda Philippa, byłego premiera i kandydata na prezydenta. Polityk zapowiedział, że w przypadku przegranej zrezygnuje ze startu w wyścigu do Pałacu Elizejskiego. W dużych miastach na prowincji, m.in. w Lille, Tuluzie i Strasburgu, spodziewa się, że władzę utrzyma lewica. Czy broni się również w Paryżu. Po 25 latach rządów lewicy na powrót do władzy w stołecznym ratuszu liczy centroprawica. Ma ona także spore szanse na zwycięstwo w Lyonie. Z kolei narodowcy spodziewają się rekordowych wyników na południu kraju, w Nicei i Marsylii. Druga tura odbędzie się za tydzień. Stefan Folzer, Polskie Radio. Była uznawana za cud techniki i stanowiła jedną z najważniejszych inwestycji przedwojennej Polski. 90 lat temu pierwszy wagonik kolejki wyjechał na Kasprowy Wierch. Dzisiaj na szczycie trwa świętowanie jubileuszu. W gronie zaproszonych gości jest m.in. 92-letni Apoloniusz Rajwa, który pierwszy raz widział kolejkę w 1936 roku jako dwulatek, a później związał się z nią na dłużej jako pracownik obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. Ja wyjechałem, bo mama jak zobaczyła pudełko wiszące, bała się, że to się urwie. Powiedziała, ty tu zostań, przynajmniej ty przeżyjesz. Ja zostałem wtedy na dole. Kasprowy to była taka moja też góra. Te 12 lat przepracowanych tutaj wspominam jako najciekawszy mój odcinek życia, bo wtedy miałem na wszystko czas. I na pracę, i na narty, i na wspinaczki, i na jaskini. Kolejka na Kasprowy co roku wywozi na szczyt około 600 tysięcy osób. To był serwis Trójki.

Sanatorium. Sing jest tą piosenką. Ukazał się 19 lutego 1991 roku. Cała płyta 12 marca. I pamiętam, na pewno usłyszałem ten utwór po raz pierwszy w Trójce, bo jakże inaczej mogło być, ale również gdzieś mniej więcej w tym samym czasie zobaczyłem teledysk w MTV. I została ze mną ta piosenka, została ze mną ta płyta przez cały 91 rok i właściwie do dziś i pewnie już na zawsze. Bardzo ważny to czas w muzyce, także w tej karierze jakże bogatej zespołu R.E.M. Losing My Religion. Tak otwieramy nasze spotkanie w audycji Sanatorium do 13 z Państwem w Trójce. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Zapraszamy na te dwie godziny. Będzie sporo wspomnień, sporo płyt z wiosny 1991 roku. Oczywiście także kilka ważnych dat urodzinowych, rocznicowych z kalendarza muzycznego. No, ale także i nowości będą takie jak ta choćby. Guy, punchline frown, the joke fell flat, I'll come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. I played the fool. I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying. Cry me an ocean of one-liners, cruel, cruel, cruel. Sticks and stones, you know the rhyme. You know it landed hard this time. Look who tried too hard to play it cool. We laugh and move on with our lives. I'm bootstrap pained, but never mind. I'll find a way to rewrite our beginnings. Zespół R.E.M. od lat już, jak to ująć, nie działa. Tak trzymam się tej optymistycznej wersji, że to jest tylko zawieszenie działalności. Natomiast członkowie tej grupy co jakiś czas nagrywają nową muzykę. I to jest właśnie jeden z tych przykładów. I Played the Fool to jest nasza piosenka dnia z ostatniego piątku, 13 marca. Michael Stipe, Andrew Watt. To obraz o tytule Rooster i Steve Carell w roli głównej. To Państwo będą mogli usłyszeć także tę piosenkę przy okazji oglądania czegoś w serwisach streamingowych. No tak teraz brzmi głos Michaela Stipe'a po tych 35 latach od płyty Out of Time, do której dzisiaj jeszcze wrócimy w naszym spotkaniu w audycji Sanatorium. Missing my baby. George Michael, artysta niepokorny w tym świecie muzyki pop, przez lata walczący o swoje. Pamiętają Państwo być może także jego wieloletnie bitwy z firmami, które wydawały jego płyty. No, to był też czas, kiedy długo czekaliśmy na jego powrót. Od 96 roku, od płyty Older, aż do roku 2004, bo to właśnie dziś, 15 marca, jest rocznica ukazania się płyty Patience. 22 lata temu ukazała się właśnie ta płyta Amazing. To był jeden z singli, jeden z przebojów z tamtego albumu. Zostańmy jeszcze na chwilę. W tamtym czasie, w tamtych latach, inne oblicze tej płyty to utwór Round Here. Got here on the gravy train. I guess my mama had a real bad start to the game. They went walking and she took his name. Round here there was dancing in the afternoons those days, waiting tables, chasing girls with the money he made. It was 1957. Love felt the same. Frightened little girl, she makes it break into the arms of something better. Do more than Around Here. George Michael, jedna z piosenek z płyty Patience, która dziś obchodzi 22. rocznicę ukazania się. No wtedy płyty, pamiętają Państwo, 2004 rok? Się wydaje tak nieodległa data, a ileż, no, w 2020 jeszcze wszystko wyglądało przecież zupełnie inaczej, a co dopiero w 2004. Around Here, piosenka o pierwszym dniu w szkole George'a Michaela. Takie wspomnienia zawarł artysta w tym utworze. 15 marca, tym razem roku 1999. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień 1999 rok, zespół Blur

Mari Fredriksson i Per Gessle byli przyjaciółmi od końca lat 70. Oboje w różnych zespołach szwedzkich pracowali, nagrywali z większym czy mniejszym powodzeniem, aż spotkali się właśnie w duecie Roxette. I to był ich czas, przełom lat 80. i 90. Joyride. 28 marca 1991 roku to jest data premiery tego albumu. Przed chwilą utwór tytułowy, przed nami jeszcze jedno piękne wspomnienie z tamtych czasów, w których właśnie tak brzmiała muzyka pop. Roxette i Fading Like a Flower. Autopromocja. Terra Cultura na antenie Trójki. O, a kto tutaj puka? Przepraszam, w czym mogę pomóc? A tak, wszedłem popatrzeć, gdyż drzwi były otwarte. A, są i będą. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat.